Pakanga loboko na wisompo kwa nyoso Tango mwaimo kitaka ye Onga nalipongi mama ye Oye bisampena shagilongo ya yondo yi Ati de la kanga sabora mopepe ya mulago Ibo sobo ya ndako Onga nalipongi mama ye Mukala susi ya fami Tutue koma nalala susi ya la vi Ongana ya kapaswa na mokini zambe Ongana lipongi mamba ye Yeah. Oh, merci, vous m'avez apporté. Oh, merci.